het lot besliste over jou en mij. De harde noodzaak in de maatschappij, de brede woorden, strijd om het bestaan, verplichtte mij om heel lang van jou weg te gaan. Hoevele jaren welk andere moeten missen, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar wat het lot in de toekomst zal beslissen, vergeet me niet, mij niet. Het is gekomen net zoals ik zei, de zalige dromen gaan voor lang voorbij. Ik moet je verlaten, maar mijn hoop staat pal, dat ik je later hier gelukkig maken zal. Hoevele jaren welk ander moeten missen, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar wat het lot in de toekomst zal beslissen, vergeet me niet, mij niet. Vaarwel, mijn liefste, blijf mij altijd trouw. Al mijn gedachten blijven steeds bij jou. Als ik terugkom, voer ik je blij van gezin. Draag als mijn bruidje het paradijs der liefde in. Hoevele jaren welk andere moeten missen, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar wat het lot in de toekomst zal beslissen, vergeet me niet.